राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर विक्रम संवत 2050 फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी 25 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम वशे ही यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रिया है जिनके वश में है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। गीता में कहा तस्मात्म इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ। भरतवर्ष में श्रेष्ठ अर्जुन आदो सर्वाणी इंद्रियाणी नियम्य, पहले इंद्रियों को वश में कर दो। इंद्रियों के वश में होने से फिर बुद्धि स्थिर होगी। इंद्रियों का विषय है वे अच्छे लगते हैं परंतु उससे पतन होता है, शरीर भी खराब होता है, मन भी खराब होता है, बुद्धि भी खराब होती है, आचरण भी खराब होते हैं, कोई खराब ही घर जाती है। तस्मात्म इंद्रियाणि आदौ, इस वास्ते आदि में सबसे पहले इंद्रियों पर अपना कब्जा रखो। और जग आया है प्रश्न के शत्रु संति निजेन्द्रियाणि, के शत्रु कौन है अपने खास, अपने साथ अनिष्ट करने, अपना बैर करने, अपने अनिष्ट करने वाला कौन है। तो निजेन्द्रियाणि अपनी जो खास इंद्रियां है यही अपनी बैरी है, अपना पतन करने वाली इंद्रियां ही है। और मित्र कौन है, कि ताने बसाने वे वशीभूत हो जाते इंद्रिया तान्य के शत्र व संत निज इंद्रियाणी और तान्य मित्राणी जिताने यानी उनको जीत ले तो यही मित्र है, इनके वश में हो जाते ये शत्रु है। जैसे हम साइकिल से चलते हैं, मोटर से चलते हैं, अगर हमारे हाथ में मोटर है साइकिल है तो हमारे अविष्ट स्थान पर पहुंचा देंगे, और अपने हाथ में न रह करके उस चलाते हैं, ऐसे चल गई ऐसे तो किसी पत्थर से किसी वृक्ष से टकरा करके मार देगी। तो अपने हाथ में रहनी चाहिए, अपने वश में रहनी चाहिए। तो वश में अपने वश में रहे जब कब होती है अपने वश में, जब इंद्रियों ने सुख में हम आसक्त नहीं होते। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय हैं, एक मान और आदर, एक आलस, 3 और है, तो 8 है। इनके वश में हम न हो जाएं ये ख्याल रखना चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये शब्द के वश में, स्पर्श के वश में, इनके वश में हो जाएगा तो पतन हो जाएगा। और मान के और आदर के, इस महान आदर और कीर्ति के वश में हो तो पतन हो जाएगा हमारा। आलस में, सोने में, कुछ काम न करने में आराम आता है, इसके वश में हो जाएंगे तो अधोगच्छन्ति तामसा, तामसी वृत्ति है प्रमाद आलस्य निद्रा, तो तामसी वृत्तियों के वश में से पतन होगा। तुम्हारे पतन करने वाले कौन है, खास शत्रु हमारे कौन है, के शत्रु व संति निज इंद्रियाणी, अपनी इंद्रियां ही अपनी शत्रु है। शत्रु ये बहुत विलक्षण शत्रु है, शत्रु रूप से शत्रु आता है तो उसे आदमी सावधान हो जाता है, ये मित्र रूप से शत्रु है, छिपे हुए शत्रु है ये। दिखने तो इसे सुख भोगते हैं, आराम मिलता है, सुख ऐसा दिखता है, परंतु कहानी बहुत करती है ये। जैसे चोर होता है, चोर के रूप में आता है तो उसको तो पहचान लेते हैं, पर साधु बन के आता है तो ठगे जाते हैं। हनुमान जी ठगे गए, सीता जी ठग गई, वे साधु का धारण कर लिया ना। तो ये इंद्रियां वेश धारण करती है सुख का, इंद्रियों के सेवन से सुख होता है। तो ये सुख का वेश धारण करने से ये भीतर बड़ी घातक होती है चीज, दिखता तो है सुख परंतु ये दुख के कारण है। वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी इंद्रिया अपने वश में है उसकी ही प्रज्ञा स्थिर होती है, वो स्थिर बुद्धि होता है। स्थिर बुद्धि का स्थित प्रज्ञा के लक्षण आए हैं, तो स्थित प्रज्ञा प्रज्ञा स्थित स्थिर धी स्थिर बुद्धि स्थिर प्रज्ञा, ये नाम आए। जिसकी प्रज्ञा बुद्धि धी ये वश में है, बुद्धि के ही वाचक है, प्रज्ञा है धी है से मुश्किल है, ऐसा नाम है इनके। तो जिसकी इंद्रिया अपने वश में है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। नहीं तो विषयों के इंद्रियों के द्वारा ये बुद्धि वो स्थिर नहीं हो पाएगी। जैसे जब भरा हुआ घर में पांच छेद हो, उनसे पानी निकलता रहता है तो वो घड़ा भरता नहीं है, क्योंकि वो तो नष्ट हो रहा जा रहा है। तो इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करने से हमारी शक्ति नष्ट होती है, शरीर की शक्ति भी नष्ट होती है और दैविक शक्ति भी नष्ट होती है, आध्यात्मिक शक्ति भी नष्ट होती है। मानो वो भीतर में स्थिरता नहीं होती। ठीक बुद्धि स्थिर हो जाए तो बुद्धि स्थिर हो जाए तब योग को प्राप्त हो जाएगा। ते मोह कल्लम बुद्धि व्यतरिष्यति तदा गंता संवेदं श्रोतव्यस्य सुदृश्य च। यदा ते मोह कल्लम बुद्धि व्यतरिष्यति और श्रुति विप्रतिपन्नादि यदा स्थास्य निश्चला समाधौ असला बुद्धि तदा योग उपाशति। तो बुद्धि निश्चल हो जाएगी तब योग की प्राप्ति होगी। समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। तो समता तब आएगी जब बुद्धि भस्म हो जाएगी, भस्म और बुद्धि सब भस्म होती है, इंद्रिया भस्म होती है, इंद्रिया भस्म नहीं होती बुद्धि स्थिर नहीं होती, और बुद्धि स्थिर हुए बिना योग की प्राप्ति नहीं होती, और योग के बिना पता नहीं होता है। समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तो योग की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उनके लिए बुद्धि स्थिर होने की बड़ी अच्छी आवश्यकता है। सबसे पहले तो स्थित प्रज्ञा होना चाहिए, प्रज्ञा जिसकी स्थित हो जाए उसको स्थित प्रज्ञा कहते हैं, स्थिर बुद्धि कहते हैं उसको, स्थित धी कहते हैं। मानो स्थिर हो जाए तो एक मन स्थिर होता है, एक बुद्धि स्थिर होती है। मन के चंचलता की स्थिरता की बात तो बहुत आती है, हरे हरे कहते मन नहीं लगता, मन स्थिर नहीं है। परंतु गीता में मन स्थिर की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता की बात विशेष बताई है, बुद्धि स्थिर होने की महिमा ज्यादा आई है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई तदा योग की प्राप्ति हो जाएगी। तो मन स्थिर होना तो वृत्तियां एकदम लग जाए हो, वो मन स्थिर होना है। बुद्धि स्थिर कहते हैं अपना जो विचार किया है उस पर दृढ़ रहना। जैसे हमने साधन का विचार किया तो साधन पर दृढ़ रहना, ये बुद्धि की स्थिरता है। बार बार विचलित हो जाए तो बुद्धि स्थिर नहीं हुई उसकी। एक विचार कर लिया तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है, साधु बनना है, साधु की तरफ ही चलना है, अपना उद्धार ही करना है, केवल कल्याण ही करना है, ऐसे है वो व्यवसायत्मिक बुद्धि रेखे एक होती बुद्धि निश्चय रूप ये कर लिया आपने तो अब इस मार्ग में चलना ही है। ऐसी बुद्धि स्थिर होती तो उसका जीवन बड़ा शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, ऐसे मन में जो मन में आया कभी कुछ कभी कुछ तो कुछ नहीं होगा। एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, सब तरह की सिद्धि चाहो तो कुछ भी सिद्धि नहीं होती। विश्वामित्र खेलते हो, कभी धन इकट्ठा करना है, कभी निरोग शरीर करना है, कभी पहलवानी करना है, कभी चतुर बनना है, कभी व्याख्यानदाता बनना है, कभी कई पुस्तकों का अध्ययन करना है, बहुश्रुत बनना है, ऐसे तरह तरह की चीजें है, धनी बनना है, भोग भोगना है, सामग्री इकट्ठी करना है, ऐसे कई तरह की बात है। तो भी कई तरह की बातों से काम सिद्ध नहीं होता। जैसे पारमार्थिक तो एक बुद्धि स्थिर होने से ही होगा, बुद्धि अव्यवसाय नाम निश्चित एक नहीं है, उसकी बुद्धि अनंत होती है, बहुत शाखा वाली होती है, तरह तरह की वृत्ति, बहुत शाखा मान के पुत्र चाहिए तो पुत्र कैसे हो, कि पुत्र मंत्र से हो जाता है, गद्दवाई से हो जाता है, किसी आशीर्वाद से हो जाता है, किसी बोलवा से हो जाएगा, ऐसे उसकी एक एक चीज की प्राप्ति के लिए करने की तरह की चीज है, वो बहुत शाखा है, अनंत शाखाएं हो जाती है। तो बुद्धि स्थिर होती है तो बस एक व्यवसाय है, तो बुद्धि एका। दूसरे अध्याय 41 से 44 तक बुद्धि की स्थिरता का वर्णन आया है। सकाम भाव मन में होता है ना, बुद्धि स्थिर नहीं होती, निष्काम होता है, संसार से निष्काम हो जाए, केवल परमात्मा की तरफ ही चले तो ठीक है। योग दर्शन में योग भाष्य में आया है, उभय तो वाहनी नदी है, ये नदी तो नदी है, तो परमात्मा की तरफ चलती है, संसार की तरफ चलती है, तो ये वृत्तियां की नदियां है, इंद्रियां केवल भोगों की तरफ चले तो ये अधोगति में चली जाती, और यही वृत्तियां केवल परमात्मा की तरफ ही चले तो एक निश्चित होने से एक तरफ बुद्धि हो जाती। अब हमें तो यही करना है, तेरे भावे जो करो भलो बोलो, संसार संसार कैसा करता है, किधर जा रहा है, तेरे क्या मतलब इससे, कुछ भी करो, नारायण तू बैठ के अपना भवन उगा, अपनी तरफ से रहो। तो लोगों की तरफ देख करके विचार चलता है तो वो आदमी स्थिर नहीं होता, अपना एक विचार कर लिया पक्का, कभी अपना तो उद्धार अपना करना है, अपने तो अपना कल्याण करना है, तेरे भावे जो करो भलो बोलो, संसार जो चाहे करो, नारायण तो बैठ के अपना भवन उगा। तो बुद्धि स्थिर होने से बहुत लाभ होता। अपिचे सुदुराचारो, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, दुराचारी से दुराचारी भी साधु बन जाता है। कब के व्यवसाय व्यवसाय व्यवसित हो, सम्यक व्यवसित हो, उसने पक्का विचार कर दिया, फिर दुराचारी बन जाएगा, साधारण आदमी भी उन्नत हो जाएगा, ये व्यवसित हो। इसमें इस पर आई है बात कि अपिचे सुदुराज पारो भजते माम अनन्य भाग न अन्यम भजती, अन्य नहीं है, उसको साधु रेव समन्तव्य, उसको साधु मानना चाहिए, उसकी वृत्ति अभी ठीक नहीं हुई है, भोगों में पड़ा हुआ है, पाप भी कभी हो जाता है, तो उसको भगवान कहते साधु मान लो, किस बात पर मान लें, व्यवस्थित समय व्यवस्थित हो, निश्चय पक्का हो गया है, अब वो बात नहीं रही पहले वाली, एक निश्चय पक्का हो गया तो वो साधु साधु ही मान लेना चाहिए, भगवान पहले ही कह देते हैं, अभी तक संत बना नहीं है, अगर संत बन जाए तो साधु रेव समन्तव्य करना नहीं बनता, साधु रेव समन्तव्य विधि है, ये आज्ञा है, ये हुक्म है, गुरु साधु मान लो तुम, तो साधु मान ले, कैसी अवस्था में साधु दिखता नहीं है, उसमें श्रेष्ठता दिखते नहीं है, तो भगवान को मान लेना चाहिए, किस बात पर मान ले महाराज, हमारा दिखता नहीं है सर, के समय व्यवस्थित हो ही यथा सा समय व्यवस्थित, क्योंकि वो अपने अवस्था बल पर एक एक निश्चय पर हो गया है, तो बुद्धि उसकी स्थिर हो जाएगी, उस परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, उसका उद्योग जल्दी और जल्दी हो जाएगी, धीरे धीरे ही हो जाएगी, परंतु वास्तव स्थिति पर वो पहुंच जाएगा, क्योंकि संसार की तरफ चलने वाले प्रवाह को रोक दिया, नहीं तो संसार है, भोग चाहिए, भोग संग्रह चाहिए, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, ये 44 श्लोक पूरा होता है प्रकरण, उसमें भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम सुख भोगना ऐश्वर्य संग्रह करना, इन दो में जो आसक्त है, अपने रुपया ही था करना, अब तो सुख ही भोगना है, एक बात लग जाए तो ये दोनों चीज की लग गई, दो बीमारियां, एक तो भाई समय धन इकट्ठा करना है, और एक भोग भोगना है मैं तो सुख या सारा मुझे रहना है तो भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रचेत साम तया वो है जो पुष्पित वाणी जिसे स्वर्ग में ऐसा सुख है उस लोक में ऐसा सुख है वहां ऐसा आनंद है ऐसे वहां रुके तो व्यवसाय तो बुद्धि समाधो न भी दिए थे परमात्मा विशेष समग्र बुद्धि नहीं हो समाधि नाम परमात्मा का वही समाधि ये थे अश्वेले समाधि परमात्मा का नाम है समाधि ये थी समाधि एक समाधि मानो समाधि लग जाना स्थिरता हो जाना तो स्थिरता में भी परमात्मा की प्राप्ति में भी निश्चय वो नहीं कर सकेगा जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है विचार एक नहीं है कभी कुछ विचार कभी कुछ विचार कभी कुछ विचार तो क्या करेगा कुछ नहीं करेगा मर जाएगा प्राय लोग यही दशा है अपना ध्येय नहीं बना है खास अपना ध्येय क्या है क्या करना है हमें ऐसा ध्येय नहीं बनने से भटकते हैं लोग जैसे कोई घर से निकल जाए और कहाँ जाना है ये पता नहीं तो क्या दशा होगी उसकी किसी से पूछे तो क्या पूछेगा मार्ग बताओ अरे कहाँ का कि कहीं का बता दो तो कहीं का बता रहे क्या कहीं चले जाओ कोई बता नहीं जरूरत क्या भाई हमें तो बद्रीनाथ जाना है तो हरि बता भी हम जानते नहीं मैं जानता हूँ उतना तो जरूर जाओ हरिद्वार से उधर चले जाओ फिर मिल जाएगा जानकार मिल जाएगा कोई परंतु तो अपना निश्चय ही है कि नहीं तो क्या निश्चय करा कभी वो सत्संग में सुनता है कभी ज्ञान की सुनता है कभी भक्ति की सुनता है कभी योग की सुनता है कभी अष्टांग योग की सुनता है फिर कहता है मन निग्रह होना चाहिए फिर कहते प्राणायाम होना चाहिए कभी शरीर ठीक होना चाहिए अब तरह तरह की बातें बोलता रहता है तो क्या करेगा वो एक निश्चित गमे तो परमात्म तत्व की प्राप्ति करता है क्यों ध्येय जो होता है वो सत्य का ही होता है धन कमाना है ये हाथ की बात नहीं है धन कमा करके धन बढ़ जाए बढ़ भी जाए नहीं भी बढ़े संसार के जितने विषय है वो तो विकल्प है इनमें हो गए नहीं भी हो गए सही भी रहे ना रहे ना पता नहीं है पर पारमार्थिक निर्णय करना है वो पक्का होगा शरीर नहीं रहेगा तो योग भ्रष्ट हो जाएगा तो अगले दिन में वो करेगा परमात्मा चल चलने का जो विचार है व्यवसायत्मक बुद्धि है ये बुद्धि तो सिद्ध होने वाली है ये फैल होने वाली नहीं है पक्का अपना विचार रहे तो एक जन्म हुआ दो जन्म हुआ क्या है दृष्टांत दिया शास्त्रों में टिट्टू का चंचुर में लो सन्ने का टिप टिप टिप टिट्टू टिप ऐसे चलती है टिट्टू वो एक थी जो उसके बच्चा दिया उन्होंने पुरुष से पूछा बच्चा कहाँ दे यहाँ दे दो क्या समुद्र के नाम सुधर ले जाए समुद्र के ले जाए मेरे से मेरे बच्चों को समुद्र ले जाए कैसे जा सकता है दो समुद्र सुन लिया अंडे दे दिए वो ले गया तो जब समुद्र को सुखाए ना तो चौंस भर कर गए और पड़े लगा बाहर फेंके पंखा से लेके बाहर फेंके बाहर दूर ले गए भीतर जा गए क्या करते हो समुद्र सुखाऊंगा सुखा दूंगा सबको पक्षियों ने कहा यह सूत्र होता है ऐसा सूखा मैं तो सुखाऊंगा मेरा शरीर ऐसा है चंचुर में लो सुन लो की तरह मेरी चाह से क्या नहीं उसको सुखाऊंगा पक्षी सब लग गए कभी कभी पक्षी है तो आज इस पक्ष में आफत में अपना आफत आवेगी तो सबके सब सैकड़ों हजारों पक्षी लग गए और वो समुद्र सुखाना है अब समुद्र सूख जाएंगे और लग गए सब लग गए बड़े बड़े पक्षी आए सबके हाथ जब आए तो आपत पड़ी तो गरुड़ जी आए गरुड़ भगवान ने कहा चलो भाई महाराज हमारे काम है हमारे पक्षियों में आफत आई है हम पक्षियों के राजा तो अभी चलने को बहुत कहा है तो समुद्र सुख आते है तो बोले समुद्र सुखाना काम है ठिठ गए अंडे ले गया तो भगवान कहा अच्छा हम कर देंगे भगवान ने कहा समुद्र कहाँ पर लग गया अंडा दे उसके अंडे तो अंडे दे दी ये शास्त्र में आया दृष्टांत तो वो हो गया तो एक बुद्धि एक निश्चित हो गई अब कहा तो टिट पर कहा समुद्र पर एक बुद्धि हो गई तो विजय हुएगी अंदर में एक व्यवसाय तो बुद्धि होने से हो जाता है जैसे गंगोत्री से थोड़ा सा जल निकलता है पर जल के साथ दूसरे जल साथ देते गए सब सरोवर दे दिया झरना भी दे दिया नदियां भी दे दिया तो कलकत्ते के पास में समुद्र चलने वाला जहाज चलता है गंगा जी में, गंगा जी में इतना गंगा जी का प्रवाह हो गया, जमुना जी घाघरा जैसी बड़ी बड़ी नदियों में समुद्र मिल गई, नदी मिल गई गंगा जी, गंगा जी मिलने पर गंगा जी ना हो जाता है, उस जमुना नहीं कहते, घाघरा नहीं कहते, और वो बड़ा है नहीं, ब्रह्मपुत्र भारी बहुत बड़ा नदी है, तो वो भी गंगा जी मिल जाता भारी, तो गंगा जी नाम गंगा जी हो जाता, नाम गंगा जी बोले गंगा जी होगी बस, वो एक निश्चय हो गया तो सब नाम हो गया, दूसरी में किसी के नाम नहीं। तो इतनी धारा पड़े है गंगोत्री से, उस धारा में बाहर जहाज चले समुद्र में चलने वाला, तो एक निश्चय जा रहा है बस, फिर दूसरे सहायक हो जाते है, ऐसे कोई पक्का विचार कर लेता है तो जनता सहायक हो जाती है। देखो साधु कोई जंगल में बैठा है, वहां डाकू और चोर रहते हैं, उनको पता लग जाए साधु करने भाई चोर से सेवा करेंगे, वे डाकू सेवा करेंगे, दुनिया में डाका डाल चोरी कर दुनिया को लूट ले, अब संत की सेवा करे, ऐसा कोई, क्योंकि देखो अभी साधु है अपना भजन करता है तो उसकी सेवा करे। विचार एक हो जाने पर सब अनुकूल हो जाते हैं प्रतिकूल, और वो अनुकूल परिस्थिति भी उस उन्नति करने वाली, प्रतिकूल परिस्थिति उन्नति करने वाली, साधारण परिस्थिति उन्नति करने होती है, उनको विपरीत परिस्थिति बुद्धि बुखार आ जाए तो तेजी होती है भजन में, एक बहुत पक्का विचार होने पर हरेक वर्ष प्रतिष्ठता जिसके इंद्रिया वर्ष में है उसकी बुद्धि स्थिर होती है, तो अपने इसमें हो जाओ तैयार, इंद्रियों को वर्ष में अपने नहीं होंगे, अपने हो जाए तो शत्रु है, के शत्रु संत जितेन्द्रिया तानी मित्राणी जीतानी यानी, जिनको जीत जाओ तो तानी हो मित्राणी, वे इंद्रिया मित्र हो जाएगा, फिर वो वर्ष में कर लो उसी, अभी पाठ सुना वो क्या सुना तो पाठ सुन लेगा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।